Amen. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 7 grudnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Joe Biden zagroził wysłaniem broni na Ukrainę i wzmocnieniem flanki NATO. Są już szczegóły rozmowy przywódców USA i Rosji. W niedzielę do Warszawy przyleci nowy niemiecki kanclerz, donoszą o tym media. Na finiszu jest to rządowy projekt zmian przepisów pozwalających pracodawcom sprawdzać, czy pracownicy są zaszczepieni. Prezydent USA Joe Biden ostrzegł prezydenta Rosji Władimira Putina, że jeśli dojdzie do nowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, to USA wprowadzą dotkliwe sankcje, wyślą na Ukrainę większą ilość uzbrojenia i wzmocnią wschodnią flankę NATO, powiedział doradca Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Dodał, że Biden zaoferował Putinowi alternatywę w postaci dyplomatycznych sposobów rozładowania napięć i mechanizmów takich, jakich używano w czasie zimnej wojny. Sullivan poinformował też, że prezydent USA nie dał żadnych gwarancji prezydentowi Rosji co do członkostwa Ukrainy w NATO. Doradca stwierdził, że choć nie będzie zdradzać szczegółów dyskusji obu prezydentów, to zapewnił, że Stany Zjednoczone nadal obstają przy opinii, że każdy kraj ma swoją swobodę wyboru sojuszy i decyzje w sprawie własnego bezpieczeństwa. Z kolei Kreml, relacjonując rozmowę przywódców, podał, że prezydent Władimir Putin powiedział, że Rosja jest zainteresowana uzyskaniem gwarancji wykluczających rozszerzenie NATO na wschód i rozmieszczenie systemów ofensywnych w sąsiadujących z nią krajach. Prezydenci rozmawiali też o irańskim programie nuklearnym, a także o kwestiach dwustronnych. Stwierdzono, że stan współpracy rosyjsko-amerykańskiej nadal jest niezadowalający, relacjonuje Kreml. Nowy niemiecki kanclerz Olaf Scholz przyleci w niedzielę do Warszawy. Będzie to trzecia wizyta zagraniczna nowego przywódcy RFN tuż po wyborze. Wcześniej ma odwiedzić Paryż i Brukselę, informuje o tym portal dorzeczy.pl, powołując się na dziennik Rzeczpospolita. Kończą się prace nad projektem ustaw umożliwiających pracodawcom kontrolę zdrowia epidemicznego pracowników. Propozycja resortu zdrowia i klubu Prawa i Sprawiedliwości zakłada, że przełożony będzie mógł zażądać okazania wyniku testu na koronawirusa. Przepisy mają też umożliwić weryfikację szczepienia. Od marca obowiązkowymi szczepieniami mają zostać objęci medycy, nauczyciele i mundurowi. Prace nad ustawą zapowiadaną początkowo przez posłów PiS są już na finiszu, zapewniał minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak mówił, wobec pierwotnego projektu wprowadzono pewną modyfikację. Dyskutowaliśmy o tym, żeby było to szczepienie, ale tutaj stawiamy jednak na testy i testy w ogóle w tym projekcie ustawy będą zagwarantowane za darmo. A wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz mówili, że przepisy obejmą też możliwość weryfikacji certyfikatów covidowych. Ich posiadanie będzie konieczne w przypadku przekroczenia limitów obłożenia w lokalach i miejscach użyteczności publicznej. Jeżeli ta ustawa zostanie uchwalona, a prace naprawdę są zaawansowane, będą miały taką możliwość. A w rozporządzeniu będzie doprecyzowane stosowanie obecnie przed wejściem w życie ustawy regulacje dotyczące certyfikatów covidowych. Projekt w tej sprawie ma zostać złożony w Sejmie przez grupę posłów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Słowacki rząd przedłuży obowiązujący w tym kraju lockdown. Niektóre obostrzenia nie będą jednak dotyczyły zaszczepionych i ozdrowieńców. Złożona z czterech partii koalicja rządząca na Słowacji osiągnęła w tej sprawie porozumienie. Jutro decyzję ma podjąć rząd. Na Słowacji nadal będzie obowiązywał zakaz wychodzenia, któremu towarzyszy szereg wyjątków. W piątek będą mogły się otworzyć wszystkie sklepy, niezależnie od oferowanego asortymentu. Dostęp do nich będą mieli jednak tylko zaszczepieni i ozdrowieńcy. Sklepy z podstawowymi produktami będą nadal otwarte dla wszystkich. W poniedziałek uczniowie szkół średnich i starsze roczniki szkół podstawowych przejdą na nauczanie zdalne. Młodsi uczniowie będą nadal uczyć się stacjonarnie. Takie rozwiązanie ma funkcjonować do przerwy świątecznej, która rozpocznie się 18 grudnia. 17 grudnia dla zaszczepionych i ozdrowieńców otwarte zostaną punkty usługowe, takie jak salony fryzjerskie i kosmetyczne. Od 25 grudnia działać będą hotele i wyciągi narciarskie. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział, że dzięki energii atomowej, która zacznie być produkowana w Polsce, odbiorcy będą płacić mniej za prąd. Dzisiaj PKN Orlen i Synthos Green Energy, spółka współpracująca w ramach partnerstwa strategicznego z Hitachi, podpisały umowę inwestycyjną w sprawie powołania podmiotu celowego do rozwoju w Polsce technologii jądrowej i budowy małych oraz mikroreaktorów atomowych. W TVP Info Daniel Obajtek podkreślił, że technologia SMR, czyli koncepcja małych reaktorów modułowych, jest bezpieczna i korzystna dla naszego kraju. Atom w Polsce jest rzeczą bardzo ważną. Oczywiście, oby był to atom bezpieczny. Uważamy, że SMR-y są bezpieczne. Jest to bezpieczna technologia. Mało to, można wykorzystać były tereny po elektrowniach. Można te reaktory budować, stosować i uważam, że to jest nie tylko biznes, ale polska racja stanu. Daniel Obajtek zaznaczał, że inwestycja w technologię małych reaktorów jądrowych SMR to istotny krok na drodze do osiągnięcia przez grupę Orlen neutralności emisyjnej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na wschodzie i południowym wschodzie wystąpią słabe opady śniegu. Poza tym na terenie całego kraju zachmurzenie umiarkowane albo duże. Jedynie na północy może pojawić się trochę słońca. Na termometrach od minus 7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez minus 3 w centrum, do zera na południowym zachodzie, południu oraz zachodnim wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gore gwiazda Jezusowi. Najpiękniejsze kolędy i pastorałki zaśpiewane przez Dorotę Miśkiewicz i chór Polskiego Radia pod dyrekcją Marii Piotrowskiej-Bogaleckiej z udziałem kwartetu Pawła Tomaszewskiego. Album, który każdy dom wypełni radością świąt Bożego Narodzenia. Do kupienia m.in. na sklep polskieradio.pl. Polecają program drugi i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, to już jest ta pora, bo jest wtorek, ale jakoś tak mało miejsca mam teraz przy sobie, ale widzę dokładnie zegarek. 6,5 minuty po 22. Dogrywka. Czekam na światło dnia, bezcenne noce. Nie wiem, gdzie teraz jesteś, skupiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Bezcenne noce, zatrzymany czas, nie mogę zasnąć. Czekam na światło dnia, bezcenne noce. Nie wiem, gdzie teraz jesteś, skupiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Noc bez końca, zmarnowane dni, kolana i łokcie zdarte aż do krwi. Halucynacje, w których jesteś kimś zupełnie innym. Noc bez końca, przenikliwy ból, nikt nie zadaje go tak jak ty. Ze wszystkich zdarzeń, ze wszystkich twoich ról, które ukrywają łzy. Zatrzymany czas, nie mogę zasnąć. Czekam na światło dnia, bezcenne noce. Nie wiem, gdzie teraz jesteś, skupiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Bezcenne noce. Zatrzymany czas, nie mogę zasnąć. Czekam na światło dnia, bezcenne noce. Nie wiem, gdzie teraz jesteś, skupiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Noc bez końca, zmarnowane dni, kolana i łokcie zdarte aż do krwi. Halucynacje, w których jesteś kimś zupełnie innym. Noc bez końca, przenikliwy ból, nikt nie zadaje go tak jak ty. Ze wszystkich zdarzeń, ze wszystkich twoich ról, które ukrywają łzy. Zatrzymany czas, nie mogę zasnąć. Czekam na światło dnia, bezcenne noce. Nie wiem, gdzie teraz jesteś, zgubiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Zatrzymany czas, nie mogę zasnąć, czekam na światło dnia. Nie wiem, gdzie teraz jesteś, zgubiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Zatrzymany czas, nie mogę zasnąć, czekam na światło dnia. Bezsenne noce, nie wiem, gdzie teraz jesteś, zgubiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Bezsenne noce, zatrzymany czas, nie mogę zasnąć, czekam na światło dnia. Bezsenne noce, nie wiem, gdzie teraz jesteś, zgubiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Zespół Komety, Bezsenne noce, ten utwór myślę, że państwo doskonale znają. Myślę, że też państwo wiedzą i też mają, tak jak ja, że każdy lubi dostawać prezenty, każdy lubi otrzymywać korespondencję. Ja nad wyraz uwielbiam tą radiową, bo zazwyczaj jest to muzyka, którą ktoś przysyła, czy to do audycji Dogrywka, czy to do naszych sobotnich, wczesnoporannych spotkań. Dzisiaj korespondencja duża i tak jak powiedziałem, prawie cały stół tutaj mi zajmuje. Piękna, pachnąca i jeszcze w niebieskim kolorze. No jest to szalik, którego nie mam akurat podczas tej zimy, więc i jeszcze herbata jest, a herbatę bardzo lubię pić. Bardzo dziękuję. Będzie szalik, będzie pita herbata. Tak, bo to jest oczywiste, że w dobie mediów społecznościowych i internetu nie przekazuję państwu adresu tutaj, chociaż adres państwo doskonale znają i to jest też sposób, żeby skontaktować się z audycją. Przepiękny niebieski szalik przyleciał właściwie z Leszna. Bardzo serdecznie dziękuję i od razu powiem, że mailowo michał.grabkowski@polskieradio.pl w ten sposób, albo Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry, jeżeli już nawiązałem do tematu kontakt między słuchaczami a prowadzącym. Dzisiejszą dogrywkę zrealizuje Olga Szućko, ja nazywam się Grabek Grabkowski. Dobry wieczór, mamy 17 minut po 22. Oj, nową płytę King Buffalo. trzeci Polskiego Radia. W programie trzecim dźwięki prosto z Nowego Jorku płynące, chciałoby się powiedzieć, bo stamtąd pochodzi formacja King Buffalo, ale tak naprawdę te dźwięki płyną z jaskini, bo w takim właśnie oto miejscu w jaskini, w której płynie rzeka, została nagrana kolejna studyjna płyta Acheron formacji King Buffalo. Trio King Buffalo podczas pandemicznej przerwy zarejestrowało materiał na 3 płyty. To będzie trylogia, bo przecież całkiem niedawno temu, kilka miesięcy, dostaliśmy cudowny album Burden of Restlessness, a parę dni temu mamy Acheron. Mieszane uczucia towarzyszą nie tylko mnie, bo państwo piszą mi z różnych stron o tym wydawnictwie. Jeżeli chodzi o mnie, to jeszcze jestem na etapie zapatrzenia się w dźwięki tej grupy, ale kiedy słucham pierwszy, drugi, trzeci, piąty czy siódmy raz tejże płyty, myślę sobie, że gdzieś już to słyszałem, gdzieś to było, ale skoro to ma być trylogia, to może to zamierzony zabieg. Nie wiem, proszę sprawdzić. We'll be right back. Piękna jest okładka płyty, zresztą do tego zespół nas zdążył już przyzwyczaić. Piękna jest ciekawa fotorelacja z nagrania tego albumu, bo jeśli dobrze poszukamy, można spojrzeć na fotografię z tejże jaskini. No i chciałbym powiedzieć, że piękna też jest ta płyta. Cztery na niej utwory w stylu, jaki King Buffalo wypracowali sobie przez lata i z jakim to stylem najbardziej będziemy ich kojarzyli i kojarzymy. Ale jeśli mógłbym dodać w tym momencie to, że może lepiej, jakby ten album ukazał się za pół roku, w przyszłym roku, może byśmy troszeczkę odetchnęli po ostatniej płycie studyjnej i koncertowej, może wtedy lepiej by smakowała, no nie wiem, ale album już jest, Acheron, i nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział Państwu, że serdecznie polecam chociażby, żeby się z nim zapoznać. Dziś dwa utwory, zostały jeszcze dwa, choć jeden znamy już z audycji Dogrywka w programie trzecim Polskiego Radia. Ja sobie tak kątem oka jeszcze spoglądam na tą wielką przesyłkę, o której Państwo też mi piszą. I okazuje się, że szaliki są dwa, drodzy Państwo. Także dwa szaliki mam, jeszcze tylko czapka i rękawiczki, bardzo proszę. Szalik na pewno będzie grzał, co najmniej tak jak teraz to, co na antenie. I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away, I'm falling away bo metal niejedną ma twarz. W programie trzecim w audycji Dogrywka na pewno, tak jak państwu powiedziałem dzisiaj na początku naszego spotkania, bardzo lubię otrzymywać korespondencję, raz większą, raz mniejszą, raz w kopercie, raz w formie elektronicznej. Często ta korespondencja radiowa właściwie przede wszystkim dotyczy spraw muzycznych, a na to to już w ogóle jestem łasy. No i ostatnimi czasy przyszła korespondencja, w której nazwy zawarte w treści w ogóle nic mi nie mówiły, bo chodzi o gitarzystę Shona Glassa, o którym nigdy wcześniej nie słyszałem. I Sean Glass był wcześniej liderem zespołu Soil, o którym też w ogóle nie słyszałem. No i Sean Glass w 2018 roku powołał w Chicago w stanie Illinois zespół Repentance. Też o tym zespole w ogóle nigdy nic, ani jednej nuty nie słyszałem, ale coś sprawiło, że postanowiłem odtworzyć sobie tą cyfrową paczuszkę i coś sprawiło, że słuchałem raz, jeden, drugi, bo takie podejście do nowoczesnego metalu, no to muszę państwu powiedzieć, że bardzo lubię. Trying to line your damage into. You spoke your mind with life. Repentance z Chicago na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Ukazała się mała płyta i ona zatytułowana jest Część Pierwsza Reborn i z niej właśnie dzisiaj materiał w audycji Dogrywka. Grzeje jak trzy szaliki. Muszę Państwu powiedzieć a propos korespondencji dziś tutaj do radia, że Państwo bardzo polubili te moje dwa szaliki. Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że będą grzały. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to pohałasowali nam panowie z Illinois, to teraz może 11 minut do 23 będzie lekko. Śmiało można powiedzieć, że to legenda, jeżeli chodzi o polskie alternatywne granie. Varieté, album Dziki Książę od 26 listopada i z niego fragment Lekko. Proszę bardzo. 8 minut do godziny 23. Tak jak Państwo wiedzą, a propos polskiej muzyki, nie robię podsumowań, ale jakby ktoś mnie postawił pod koniec roku pod ścianą i kazał wybrać coś z polskiego rynku, co bardzo zwróciło moją uwagę, to na pewno ta płyta. Olga Szućko, Grabek Grabkowski, dziękujemy. Jadę gdzieś na drugi brzeg, zimnie miasto, masz w oczach światło, chaos i zgiełk. Kominy, restauracji, kina, kościoł i banki, kościoł i apteki. Powietrze jest ciężkie, powietrze jest trujące, to trudna miłość jest, toksyczna miłość jest. Będę ofiary ranni, stoimy w ogniu walki. Warszawo, robisz mi kominy z płuc. Warszawo, robisz mi kominy z płuc. Kominy z płuc, kominy. W ogniu walki będą ofiary rani, ja i ty, ja i ty. Na drugi brzeg, prosto w zęby miasta, wysycha Wisła, chaos i zgiełk. Komisariaty ogrodzone osiedla, puste place i ławki, nikogo już tam nie ma. Powietrze jest ciężkie, powietrze jest trujące. Niewinni zachłani, biedni i bogaci, będą ofiary ranni. Stoimy w ogniu walki. Warszawo, robisz mi kominy z płuc. Warszawo, robisz mi kominy z płuc. Kominy z płuc, kominy. Warszawo, w ogniu walki będą ofiary ranni, ja i ty, ja i ty. Gdzieś na drugi brzeg, prosto w zęby miasta, wysycha Wisła, chaos i zgiełk. Jadę gdzieś na drugi brzeg,